торохтіли вози, дрижала земля під дулами гармат, лунали зойки від возів з раненими. Мручко вигукував своє «Бережись!», а гетьман їхав і думав свою одиноку думу, до якої привик від 20 літ і без котрої жити не міг. Думу про самостійну державу. Не він її думати почав. Птахою скорлетною літала вона над головою Святослава Хороброго, тоді, як він за Дунай ходив. У Переяславці другий свій золотокований стіл ставив і в Царгород гадками забігав. Літала тая дума безконечно довгими межами всіх руських земель, тоді, як Володимир ясним сонечком над Києвом золотоверхим сяв, і як Ярослав Мудрий, мов хазяїн дбайливий плугом, розумом своїм межі ті оборював, і як наслідники його з собою і з ворогами своїми за Володимирове насліддя безнастанно воювали, як Ярослав Осьмомисл гори угорські своїми залізними полками підпирав, як Роман Литвою орав, а Данило кріпості власні з приказу татарських ханів бурив. І літала тая дума над полями Корсуня, Берестечка, Білої церкви іконотопів. Чайкою журливою скиглила над головою Сомка, Дорошенка і других. А оце 20 літ не покидає його, Мазепи. І скільки разів здавалося, що проспівають тую думу усю-усяньку, до останнього словечка. І перестане вона бути думою, а станеться могучим гімном, який кожна дитина, як молитву, наїзусть знає. Все вона на якомусь важкому слові вривалася, залишаючись із покоління в покоління піснею недоспіваною і мрією недомріяною, такою, як перша була, лиш ще більш важкою, ще гірше турботною, ще безнадійніше сумною. Торохтіли вози, стогнала земля, гетьман думав свою велику думу. Як до Лукнева доходили, усе село перед них вийшло. Церковні дзвони крізь сльози сміялися. Церква, хорогови, ікони, свічки і хрести гетьманові назустріч післала. Священник у великодних ризах з благословенням чекав. Найдостойніші хазяї з хлібом сіллю перед воротами стояли. Хліби лежали на тарілках, прикритих вишиваними рушниками, сіль у мисниках срібних старосвітських. Хазяйки в предківських уборах, що з бабки на внуку переходили, подали гетьмановій королеві рибу солодко приправлену і кружки білого домашнього сиру. Дівчата піднесли їм з банки старого меду. Гетьман зліз з коня, поклонився громаді тричі, відколов кришку хліба, посолив і поклав в уста, спрібував риби і попив солодким медом. Король, не розуміючи звичаю, робив те, що й він. «Спасибі тобі, громадо, – промовив гетьман, – за честь, яку віддаєш тим, що йдуть боронити твої волі, бо не хочуть, щоб онуки твої оставалися вічними рабами. Спасибі вам, люди, що вшанували мого достойного союзника. Слава гетьманові і його вірним козакам! Слава шведському королеві!» – залунало кругом. І похилилися церковні хоругви назустріч військовим хоругвам. Похилилися голови селянські перед головами лицарів-вояків. Священник підняв хрест високо вгору. І засміялися крізь сльози всі церковні дзвони. О, думо, недодумана думо! Минули Краснополе, переночували в сусідніх селах і дня 19 листопада спинилися в Отюші. Тут у дворі розтаборився король, а на приходстві – гетьман. Привітання такого, як у Лукневі, не було. Тутешні мешканці дивилися на шведів недовірчиво, а на мазепиних козаків – злісно, так, нібито вони й провинилися в упадку Батурина. В Лукневі помічався підйом народного духу, щира охота пособити великому визвольному ділу. Крізь Отюшу проходили всілякі московські частини і збаламутили народ. Там війну видно було здалеку, як грізну, але не позбавлену романтичної принади картину. Тут була вона близько, з усею своєю трагічно-жахливою дійсністю. Що здалеку захоплювало, те зблизька затроювало гниллю. В Лукневі війна – це була готська діва, грізна, але й приваблива. А в Отюші вона вже вспіла перемінитися в стару злющу відьму, яка одним своїм подихом затроює усе довкола. Там хлібом сіллю вітав народ своїх вождів. Тут за кожну ложку страви казав собі солоно платити, і за кожний куток, в якому втомлений вояк хотів голову на спочинок склонити, приходилося прямо бої зводити. Для гетьмана все це не було новиною, бо недаром же він півсотні літ прожив на Україні, пам'ятаючи ще й часи старого хмеля. Але для шведського короля така нагла зміна в настроях населення була диковиною, з якою він ніяк не міг погодитися. Козаки мали приказ обережно поводитися з утюшанцями, маючи на увазі близькість цього села від Батурина. І той вплив, який упадок гетьманської столиці мусів викликати на його околиці. А шведи стояли на основах жорстокого воєнного права, і тому між ними й отюшанцями приходили не раз до дуже гострих сутичок. Те, що передбачував Піпер, здійснювалося. Чуже військо робилося тим, що тріскав рані, ятрило її. Особливою причиною непорозумінь являлася горілка, на котру шведи були дуже ласі, бо не тільки пили її, але й уживали як загального ліку від усяких хворіб. В Отюші були гетьманські винокурні, і горілки мали тут люди велику силу, але або не хотіли її продавати шведам, або правили за неї такі великі гроші, які не всякий міг заплатити. А все ж таки королівський двір і гетьманський почот простояли тут цілі 2 дні і 2 ночі. Гетьманові треба було ближче розвідатися про упадок Батурина і поміркувати, як поставитися до тієї великоважної події. Минути Батурин і перейти в Бахмач, котрий щасливо зацілів, гетьман не міг. Того не дозволяла йому зарівно совість, як і політичний розум. Знав, що не поклонитися великому, такою трагічною смертю помершому покійникові, це значило би обрушити на себе і вірних собі козаків, і весь народ. Тому-то, хоч як воно важко, а все ж таки треба сповнити християнський обов'язок. Треба піти до тієї великої домовини і вдарити перед нею чолом. Таке бажання читав гетьман також в очах усіх своїх людей, поміж котрими важко було знайти одного, щоб не залишив когось із близьких або й найближчих у гетьманській резиденції. Тому-то, коли дня 22 листопада вчасним ранком виступали союзні війська з Отюші, гетьманська частина подібна була не до воєнного, а до похоронного походу. Ані пісні не чулося, ані сурм, ні тулумбасів, не переганялися вози, не герцювали козаки на конях, навіть Мручко не вигукував свого «Бережись!». Похід посувався в напрямі сейму серед тієї глибокої тишини, котра одинока тільки може гідно пошанувати величність геройської смерті. Дехто з отюшанців прилучився до гетьманського табору, бо видне щастя тягне до себе, як стихія. Ступаючи біля коней і возів, розказували вони, як то в Отюші можна було серед ночі псалтир читати. Така луна від Батурина була. Розказували, що вітер аж до них заносив відгуки бою і зойки різні, що аж діти зривалися зі сну, а пси в один голос вили. Дехто божився, що бачив, як на хмарах від сейму за Десну душі помордованих бартуринців пролітали, не білі, як мерці, а цілі багрові. Дехто бачив, як сніг червонів на тій дорозі, і як хрести на цвинтарі похилялися, поклін мученикам віддаючи. Під церквою Чечель явився, і Кенігзен на колесі грізним голосом кликав, щоб не здаватися. Вривалася недодумана дума на кривавому слові «Батурин», і замість перетворитися у могучий гімн, ставала легендою сумною.